שכבר עבדה. מנבחי הלב מתוך הלילה מבקש שואל על מה ולמה, למה עזוב רחוב בודד, למה עצוב לי וכואב. או גלילי או לחשי חיי. בא לי כל היום מדוע אלוהי, לו היה זה רק חלום שלא נשכח, יום נוסף שבא וכבר חלף. למה זו חומודה, למה עצוב לי וכואב. או גלילי או לחשי לי ובואי להכיר בי אליי. לי בכל אוהב.